Rękawicy już w sprzedaży. Dostępny na CD i DVD. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 8 czerwca, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wystarczyła chwila nieuwagi i Polacy tracą bramkę w Poznaniu. Na początek łączymy się z naszym reporterem, który ogląda towarzyski mecz z Chile. Koniec konsultacji na linii resort zdrowia rezydenci. Dzisiaj ostatecznie uzgodnili, jak ma wyglądać finansowanie służby zdrowia. Dzisiaj stadion w Poznaniu, jutro Narodowy w Warszawie. Zamiast meczu będzie można zgłębiać tajniki nauki. Do szatni biało-czerwoni zeszli jako wygrani. Teraz trwa druga połowa towarzyskiego meczu piłkarskiego z Chile. Pierwsza zakończyła się wynikiem 2-1 dla Polaków. Na stadionie w Poznaniu jest nasz dziennikarz sportowy Jan Kałucki. Witaj. Co już możemy powiedzieć o grze biało-czerwonych? No, Polacy grają bardzo dobrze, ale właśnie przed sekundą zawodnicy z Chile zremisowali. Jest 2-2. Przepiękny strzał. Tak z mniej więcej 20 metrów jeden z zawodników z Ameryki Południowej huknął jak z armaty, albo nawet jak z Katiuszy. Naprawdę Łukasz Fabiański, który wszedł w drugiej połowie, nie miał najmniejszych szans. Właśnie teraz patrzę na listę zawodników. Tym strzelcem był Mikko Albornoz. Naprawdę fenomenalny gol. Niestety jest 2-2. Do tej pory piłkarze reprezentacji grali naprawdę bardzo dobrze, ale w drugiej połowie wyszli nieco, tak można powiedzieć, ospało. Ten duch gry został chyba w szatni. Tak na razie świetnie grają nasi etatowi reprezentanci, czyli Jakub Błaszczykowski, Łukasz Piszczek i Robert Lewandowski, który w 30 minucie otworzył wynik. Nasz kapitan wykorzystał podanie Grzegorza Krykowiaka i strzelił z 18 metrów lewą nogą. Podwyższył kilka minut później Piotr Zieliński, a jedyną bramkę dla Chile, pierwszą bramkę dla Chile strzelił Diego Valdes, który wykorzystał błąd Michała Pazdana. W tej chwili jest 2-2. Drużyna z Chile cały czas atakuje. Teraz Junior Fernandez jest w polu karnym, ale na szczęście w porę zareagował Jan Bednarek, który rozgrywa dziś naprawdę bardzo dobry mecz. Jest 57 minuta, Polska-Chile 2-2. Czekamy, aż duch gry ponownie wyjdzie na boisko, a to ze stadionu w Poznaniu był Jan Kałucki. Dziękuję za relację. Koniec konsultacji, czyli w serwisie Trójki sprawdzamy, jakie są ustalenia dotyczące postulatów rezydentów. Minister zdrowia obiecał, że to, na co umówiono się w lutym podczas negocjacji, znajdzie się w projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, a chodzi o dojście do 6% PKB nakładów na zdrowie już w 2024 roku. Młodzi lekarze zobowiązali się z kolei do 2-letniej pracy w kraju po ukończeniu specjalizacji. Ustawa ma obowiązywać od lipca. O finiszu konsultacji i o tym, co po nich mówiono, opowie nasza reporterka Barbara Góra. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapewnia, że wątpliwości zostały wyjaśnione podczas spotkania z młodymi lekarzami. Idziemy razem w tym samym kierunku, razem z rezydentami. Doktor Łukasz Jankowski z Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy mówi, że najważniejszy punkt dotyczący dodatkowych pieniędzy znajdzie się w projekcie ustawy. Mamy nadzieję, że tak będzie i że te pieniądze, dodatkowe pieniądze do systemu znajdą się jeszcze w tym roku w ilości takiej, jak umawialiśmy się w lutym, czyli ponad 2 miliardów złotych dodatkowo do systemu. Profesor Łukasz Szumowski, minister zdrowia, powiedział, że chce zapisać termin, od którego nie można będzie już podpisywać klauzuli opt-out. Wydaje mi się, że mógłbym się skłonić, żeby zapisać to, że wtedy ta możliwość w 2028 roku zniknie. W październiku ubiegłego roku lekarze rezydenci prowadzili protest głodowy. Barbara Góra, Polskie Radio. Dwóch nielegalnych imigrantów z Indii zatrzymali pogranicznicy z Bieszczad. Natrafiono na nich w okolicach Kalwarii Pacławskiej. No, o szczegółach mówi rzecznik bieszczadzkiego oddziału Straży Granicznej Elżbieta Pikor. Są to młodzi mężczyźni w wieku 22-23 lat, nie posiadali ze sobą dokumentów, nie posiadali pieniędzy. Pieszo pod osłoną nocy przekroczyli granicę z Ukrainy do Polski. W trakcie przesłuchania stwierdzili, że celem ich podróży miały być Niemcy, gdzie chcieli osiąść i podjąć pracę zarobkową. A od początku roku na podkarpackim odcinku tak zwanej granicy zielonej z Ukrainą zatrzymano 60 cudzoziemców, którzy próbowali przedostać się do Unii Europejskiej. Pokazy naukowe, eksperymenty i rozmowy z naukowcami. Już jutro piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. To największa w Europie plenerowa impreza poświęcona nauce. Tematem przewodnim jest ruch. Piknik naukowy to okazja, żeby przekonać się, jak wyglądają ludzie, maszyny i ciała w ruchu. Piknik wyróżnia się tym, że naukowcy o swoich badaniach opowiadają w prostych, zrozumiałych słowach, a każdy uczestnik może poczuć się jak badacz i może sam przeprowadzić doświadczenia. My trochę łamiemy te stereotypy naukowca zamkniętego gdzieś w laboratorium, który wykonuje pracę, które i tak nikt nie zrozumie i nie warto, żeby o tym mówić. Wręcz przeciwnie jest, znaczy naukowcy będą mówić i to będą mówić w taki sposób, że laicy również zrozumieją, o co chodzi. Mówi Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik. Na odwiedzających czeka 800 pokazów naukowych na ponad 150 stanowiskach. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To oczywiście jutro Stadion Narodowy, jeszcze szybko stadion w Poznaniu. Jeśli chodzi o wynik, to wciąż 2-2, a teraz jest prawie 60. minuta spotkania Sport w Trójce, już za niecałą godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro zachmurzenie małe, ale możliwe przelotne opady deszczu i burze, a także grad. Temperatura od 25 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 29 na południu i zachodzie oraz do 30 lokalnie na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. A w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południu zachmurzenie duże i zanikające przelotne opady deszczu oraz burze, a nad ranem możliwe mgły. Temperatura w nocy od 8 do 10 stopni na Podlasiu, przez 14 w centrum, do 17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 22. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na PGE Narodowym w Warszawie. Tym razem tematem przewodnim będzie ruch. Ruszamy już jutro o 11. Na miejscu nasi dziennikarze Katarzyna Stoparczyk, Marek Niedźwiecki, Piotr Stelmach, Michał Margański, Tomasz Rożek, Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Relacje na antenie Trójki przez cały dzień. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na koncert dla dzieci z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. 10 czerwca o godzinie 12 w studiu Lutosławskiego w Warszawie. Chór Agaty Steczkowskiej przypomni wiele wakacyjnych piosenek. Zapraszamy do wspólnego śpiewania. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zalew zgiełku. Wszystko to, o czym marzyliśmy. O czym marzyliśmy. O czym dzisiaj marzysz? O czym dzisiaj marzysz? Gdzie jest skarb? Gdzie jest skarb? Dobry wieczór Państwu. Słuchacie Państwo audycji Zalew Zgiełku, Krzysztof Zalewski przy mikrofonie. Zazwyczaj moje audycje, zawsze moje audycje są na literę Z. Dzisiaj przewrotnie audycja pod tytułem AFA. Taka była ksywa Roberta Brylewskiego. Dzisiaj audycja w całości poświęcona jego osobie. Odszedł od nas człowiek, który dotknął kilka pokoleń Polaków. Grał i czady, i reggae, i zahaczył nawet o rap z zespołem Maxi Kellner. Nagrał dwie płyty techno, Warsaw Brains. No cóż, mało dzisiaj będę mówił, bo chciałbym, żeby muzyka mówiła za mnie. To był zespół Szum, gdzie Robert Brylewski śpiewał ze swoją córką Sarą Brylewską, a teraz kryzys z 2010 roku, Gwiezdne Wojny. To był kryzys 2010 roku. Proszę do mnie pisać 71335. Może Państwo mają jakieś wspomnienia związane z osobą Roberta Brylewskiego, bądź też z jego muzyką. Ja może się będę króciutko posiłkował autobiografią Roberta Brylewskiego, spisaną przez Rafała Księżyka. Za chwilę zaproponuję Państwu Izrael. I tutaj Rafał Księżyk pisze, na zdjęciach z 84 i 5 roku można zobaczyć, że wyglądałeś wtedy jak Marley. Pozwolę sobie tylko niecenzuralne słowa zastąpić słowem kusza. Podjechał radiowóz. Kusza, co ty masz za włosy? A my w 8 osób palimy jointa pod fontanną z delfinami koło akwarium. Suka wyhamowała, wyskakuje taki napakowany tatusiek. Dokumenty wszyscy. Daję mu i mówię: proszę pana, przykro mi, że pan tak mi dokucza, ponieważ ja i tak mam masę przykrości związanych z tymi włosami. To nic przyjemnego mieć grzybice włosa. I ten palant, burak, kupuje taki tekst, oddaje mi z obrzydzeniem dokumenty i mówi: zabierz to, kusza. I znika. Wbrew pozorom miałem pewien rodzaj nietykalności, taki jak ma Szajbus. Na pewno człowiek z dużym poczuciem humoru, człowiek, który wyraźnie wypowiadał swoje poglądy, ale nigdy nie było w nim nienawiści. Zawsze był szacunek do drugiego człowieka. Izrael, C.I.N.I. Muszę powściągnąć język, bo wybierałem tutaj dla Państwa cytaty z autobiografii Roberta Brzelewskiego, ale polecę ją Państwa uwadze, proszę ją zdobyć w księgarni i poczytać. Naprawdę ciekawa pozycja, wyłania się z niej obraz naprawdę niezwykłego człowieka. Proszę do mnie pisać 71335, a tymczasem Brygada Kryzys, to co czujesz, to co wiesz. Co czujesz, to co wiesz. co czujesz, to co wiesz. To co czujesz, to co wiesz. Pink Floyd. Teraz będzie. Seks, przemoc, lęki, niemoc, łamane na mam dość z gościnnym udziałem Roberta Wrzylewskiego i Tomka Lipińskiego. Teraz Robert Brzylewski, psychodeliczno-magiczny Falarek Band w piosence Klepsydry. Yeah. Odnosząc się do Państwa wiadomości, tak, faktycznie Robert Brylewski występuje na płycie Sushi Katarzyny Nosowskiej w piosence Roż i w piosence Nix. Jeżeli macie Państwo ochotę, to zapraszam. Mi się niestety nie zmieści dzisiaj już w audycji ani Nosowska, ani też techno spod ręki Roberta Maksymiliana Brylewskiego. Jeżeli znajdą Państwo, na YouTubie można poszukać Warsaw Brains, naprawdę dobrze zrobione techno. I odpowiadając na inne wiadomości, oczywiście będzie coś armii, ale póki co zażyję Państwa z innej strony. Robert Brylewski i Świat Czarownic, bardzo wzruszająca piosenka Złote Ulicy. Byłem dzieckiem, myślałem jak dziecko, czułem jak dziecko, mówiłem jak dziecko, mój dom był duchem, teraz wszystko odwrotnie jest. Wracamy do Izraela, biada narodom. Babilonu pada. Babilon! Biada, biada, biada. Wielki Babilonu pada. Biada narodom żyjącym niezgodą. Biada narodom żyjącym niezgodą. Oj, oj, oj, oj. Teraz moje osobiste połączenie z Robertem Brzylewskim. Wykonanie centrali, które miałem przyjemność zaśpiewać z Olafem Deriglasowem w orkiestrze męskiego grania pod dyrekcją Andrzeja Smolika. Thank you. Obiecałem Państwu, że będzie coś armii, a więc z płyty Legenda, jeżeli... We'll be right back. mogę cię zawołać, kiedy jesteś daleko. Nie mogę ci powiedzieć tego, co czuję, kiedy budzę się rano. Słuchali Państwo audycji Zalew z Giełku. Dzisiejszy Zalew z Giełku poświęcony był Robertowi Brylewskiemu. Audycję realizował Michał Jakubik, produkował Piotr Kordaszewski. Bardzo chciałem podziękować Sławkowi Pakosowi, który był wieloletnim menadżerem, wydawcą i przyjacielem Roberta, za to, że udostępnił mi część piosenek, które nie są takie łatwe do zdobycia. Na koniec zaproponuję Państwu piosenkę, która nigdy nie została wydana, projektu Gościnność. Wokal do tego numeru Robert nagrał jakieś 2,5 roku temu, więc jest to rzecz jeszcze świeża. Piosenka Lekkoduch. Dobranoc Państwu. Ciągle się zmienia. Perspektywa. Ciągle się zmienia.